ถ้าปัญญาดีวิจารณญาณทั้งหลายก็ว่องไวอันนั้นผู้ที่ว่องไวอย่างนี้เรียกว่าตื่นตัวแต่ตื่นตัวด้วยวิจารณญาณที่แม่นยำเนี่ยนะวิจารณญาณเรื่องศีลเนี่ยแม่นยำเรื่องอินทรีย์สังวรเนี่ยแม่นยำโภชเนมตัญญุตาก็แม่นยำแล้วก็มีคุณธรรมอย่างอื่นเนี่ยรองรับบุคคลเหล่านี้จึงตื่นตัวเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นท่านในคัมภีร์ท่านยังบอกว่าหลับน้อยมากโดยมากก็หลับ4ชั่วโมงเนี่ยนะหลับ4ชั่วโมงอ่ะนะพันถ้าบอกว่าถ้าหลับ4ชั่วโมงแล้วตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างเนี้ยใกล้มรรคผลนิพพานแต่ถ้านอนถ้าบวกเกิน4ชั่วโมงเนี่ยนะเช่นบวกกว่านอน5ชั่วโมงบวกเป็น6บวกเป็น7บวกเป็นวันละ8 9ชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะไกลนิพพานก็ไปตามชั่วโมงที่หลับที่นอนนั่นแหละก็แต่ถ้าว่าเขาแสดงว่าวัตตะมันเย็นสบายเนี่ยนะถ้าหากว่ายินดีในการหลับเท่าไหร่ก็แปลว่าวัตตะมันเย็นไม่ได้เร่าร้อนแสดงว่าวัตตะนี่อบอุ่นอยู่แล้วอบอุ่นใจเพราะฉะนั้นนอนให้อุ่นกายอุ่นใจต่อไปดีกว่าก็แสดงว่าอะไรอันนั้นวัตตะไม่ได้ร้อนอะไรแต่บางพวกก็ไม่มีข้อมูลอะไรไม่หลับไม่นอนเลยตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นแต่ตาแต่ใจเนี่ยมันหลับเพราะอะไรเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสมถวิปัสสนายามเมื่อลืมตายามเมื่อหูได้ยินเสียงรู้กลิ่นหรือใจนึกคิดเนี่ยนะถ้าหากว่าใจเหล่าใดที่ไม่ประกอบด้วยสมถวิปัสสนาใจเหล่านั้นหลับแง่ๆอยู่แล้วเนี่ยถึงตื่นก็ชื่อว่าหลับถึงพูดอยู่ก็ชื่อว่าหลับเพราะอะไรเพราะหลับไหลจากข้อปฏิบัติเพื่อความตื่นหลับไหลจากข้อปฏิบัติเพื่อเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพันชาคริยานุโยคภาวะที่ตื่นเนี่ยนะตื่นมันคนที่ตื่นเท่านั้นแหละจึงจำแนกแยกแยะได้ว่านี่กุศลธรรมเหล่านี้เราพร่องไปนะนะเพราะคนที่ตื่นเนี่ยจะแจกแจงรายละเอียดรู้ว่านี่ศรัทธาเราตื่นเราลดลงตอนนี้ศรัทธาเราเพิ่มตอนนี้หิริโอตปะเพิ่มหรือหิริโอตปะลดลงสภาพจิตแบบนี้เนี่ยนะแม้ตอนนี้ทำไมมันตื้อเหลือเกินเนี่ยนะทำไมสติปัญญาใช้งานไม่ได้นี่พิจารณาอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยทำไมพิจารณาไม่ได้อันนะแยกแยะสภาวะจิตเป็นไปกับความเป็นพหูสูตรหรือไม่เป็นพหูสูตรพิจารณาอยู่หรือไม่พิจารณาเพราะพหูสูตรหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลังพหูสูตรเนี่ยกำลังของพหูสูตรก็คือการพิจารณาเรียนมาเยอะแล้วไม่พิจารณาอะไรเลยเนี่ยเขาชมแล้วก็ด่าข้อมูลเยอะแยะไปหมดเอาไม่ใช้ไม่คิดไม่อะไรเนี่ยนะถูกด่านะเขาไม่ได้รับชมเลยนะตำหนิด้วยซ้ำไปนั้นพระหูสูตรจึงมีการพิจารณาเป็นกำลังแล้วก็ต่อไปสูงยิ่งขึ้นต่อไปอีกเป็นไงถ้าสูงพิเศษเจริญเข้าไปอีกเนี่ยนะก็เป็นวิริยะเนี่ยนะกล้าที่จะเจริญคุณธรรมเนี่ยนะกล้าก้าวหน้าต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะโดยเฉพาะผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะคือวิริยะมาจากวีระเรื่องของกล้าเนี่ยนะวีระเนี่ยแปลว่ากล้าวิริยะก็คือคุณธรรมที่ทำให้คนนั้นเป็นคนกล้าเพราะวิริยะทั้งหลายเนี่ยจึงเปรียบเหมือนราชสีห์ไม่ได้เปรียบเหมือนอะไรนะตัวอะไรนะที่แหมมันหดเข้ากระดองเต่าไม่ใช่เต่านะจึงไม่ใช่กลุ่มหดห่อตัวเข้ามาแต่พวกนี้กล้าเราเหมือนกองทัพเนี่ยนะที่เป็นนักรบที่กล้าหาญฉันใดวิริยะเนี่ยก็ถึงความเป็นผู้ที่กล้าหาญฉะนั้นในสัมมประธานทั้งหลายเนี่ยนะกล่าวถึงเรื่องของคนกล้าหรือวิริยะเนี่ยนะวิริยะว่ายังฉันทะให้เกิดคนที่กล้านี่ไม่ใช่บ้าบินเนี่ยนะแม้กัดฟันสู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะยังฉันทะให้เกิดเต็มใจก่อนมีความพอใจเต็มใจสบายใจสุขใจแล้วก็พอใจอย่างยิ่งในสิ่งที่ตัวจะทำที่เรียกว่ามีฉันทะเพราะคนที่จะเพียรเนี่ยนะเบื้องแรกต้องยังฉันทะให้เกิดจะขยันทำอะไรก็ตามก่อนต้องปลูกใจรักในสิ่งนั้นถ้าจะเจริญคุณธรรมเหล่าใดต้องรักคุณธรรมอันนั้นก่อนอย่างที่บอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างคนที่จะแสวงหาเงินต้องรู้จักรักเงินก่อนถ้าไม่รักเงินตั้งแต่แรกเลยถึงหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือต้องรู้จักรักก่อนเรียกว่ารักที่จะอดออมเป็นต้นคนที่จะเจริญกุศลต้องรักที่จะเจริญกุศลรักที่จะละอกุศลเสียก่อนมีใจรักที่จะเห็นโทษอกุศลมีใจรักที่เห็นคุณของกุศลและภาคเพียรทำยังไงให้กุศลเนี่ยงอกงามไพบูลย์บริบูรณ์เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจึงมีความตั้งใจเนี่ยนะ มีความพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตเอาไว้นะพันยังฉันทะให้เกิดยังฉันทะให้เกิดอะไรให้เกิดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บาปเนี่ยเกิดขึ้นป้องกันที่จะกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมีใจเต็มใจพอใจอย่างยิ่งที่จะกำจัดบาปเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะระวังรักษาบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเจริญกุศลเต็มใจแล้วก็มองเห็นกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากคู่ควรแก่การรักษาคู่ควรแก่การแสวงหาแล้วก็รักษาแสวงหารักษาแสวงหารักษาแล้วก็กำจัดบาปอกุศลออกไปกำจัดอกุศลทั้งหลายออกไปกำจัดอกุศลทั้งหลายออกไปแล้วก็รักษากุศลธรรมทั้งหลายให้งอกงามยิ่งขึ้นไปพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะคุณธรรม2ประการทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า1ไม่สันโดษในกุศลคือโอ้ยกุศลจิตเกิดเท่านี้พอแล้วไม่มีอยู่ในหัวใจไม่มีมีแต่ว่าทำยังไงใจจะเป็นกุศลยิ่งขึ้นไปใจจึงไม่อิ่มในการให้ทานไม่อิ่มในเจตนาที่จะให้ทานไม่อิ่มในเจตนาที่จะรักษาศีลประพฤติจารีตศีลและวารีตศีลไม่อิ่มในการเจริญเนกขัมมะไม่อิ่มในการเจริญปัญญาไม่อิ่มในการวิริยะภาคเพียรทำกุศลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปไม่อิ่มในขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาไม่อิ่มในคุณงามความดีไม่อิ่มในสมถะและวิปัสสนาไม่อิ่มในทานศีลภาวนาอ่อนน้อมไม่อิ่มในการทำวิยาวัจกรไม่อิ่มในการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือไม่อิ่มในการอนุโมทนาบุญในการอุทิศส่วนบุญไม่อิ่มในการฟังธรรมไม่อิ่มในการประกาศธรรมไม่อิ่มในการปรับทัศนคติอันนั้นทำความเห็นให้ตรงด้วยสติปัญญาเป็นต้นพวกนี้จึงไม่อิ่มในการเจริญกุศลไม่อิ่มในการเจริญคุณงามความดีไม่อิ่มในคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเปรียบเหมือนทะเลเนี่ยนะรับน้ำไม่เต็มอิ่มด้วยน้ำที่ไหลเข้ามาฉันใดใจของผู้ที่จะเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายพวกนี้ไม่อิ่มในอะไรในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเช่นทางโลกเนี่ยนะอย่างพวกที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีทั้งหลายเราเคยได้ยินว่าเขาพอแล้วมีไหมพวกยิ่งมีเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเข้ามามากๆยิ่งดียิ่งเข้ามามากๆยิ่งดีมันเข้าหวังให้สิ่งเหล่านี้งอกเงยยิ่งขึ้นไปเขาจึงมีวัตถุเนี่ยนะที่เขาต้องการหาประมาณไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในสิ่งที่เขามีเขาต้องการยิ่งขึ้นไปสิ่งเหล่านั้นจึงงอกเงยยิ่งขึ้นไปถ้าบริหารถูกทางอ่ะนะฉันใดผู้ที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายให้งอกงามก็ฉันนั้นผู้นี้จะไม่อิ่มในกุศลนั้นคุณธรรมอันหนึ่งที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันดับแรกก่อนก็คือไม่อิ่มไม่พอไม่เต็มในการเจริญกุศลมีแต่ทำให้กุศลงอกงามยิ่งขึ้นไปใช้คำว่ากุศลนะไม่ใช่ดินกุศลไม่ใช่ดินไม่ใช่ทำดินให้เพิ่มไม่ใช่ทำน้ำให้เพิ่มไม่ใช่ทำไฟให้เพิ่มไม่ใช่ทำลมให้เพิ่มไม่ใช่ทำสีเพิ่มไม่ใช่เพิ่มสีเพิ่มเสียงเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสเพิ่มสัมผัสแต่เพิ่มกุศลจิตเนี่ยนะเพิ่มความเป็นกุศลเพิ่มศรัทธายิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะวิริยะคืออะไรวิริยะคือการเพิ่มกุศลใจเนี่ยนะน้อมไปเพื่อเพิ่มศรัทธาให้ยิ่งขึ้นไปใจนั่นนะเพิ่มสติให้งอกงามยิ่งขึ้นไปเพิ่มสมาธิแล้วก็เพิ่มปัญญาเพิ่มหิริโอตตัปปะเพิ่มสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเพิ่มคุณธรรมที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้เพิ่มบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีเพิ่มคุณธรรมทุกอย่างเลยนะไม่พอโน่นจนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้คงที่ผู้เป็นดวงตาของโลกนั่นน่ะจนถึงระดับนั้นเค้าเรียกว่าไม่อิ่มอย่างบุคคลทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะความสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายทั่วไปโอ้ชาตินี้นะได้ให้ทานมูลค่าเท่านี้พอแล้วชาตินี้ถ้าบริจาคได้สัก1,000เนี่ยโอ้ยถือว่าเต็มอกเต็มใจแล้วเนี่ยนะหมดไปตั้ง1,000ทําบุญเพราะบางคนเนี่ยตั้งไว้เลยว่าชาตินี้จะบริจาคสักห้าสัก11,000หรือบางคนตั้งไว้เลย100,000บางคนตั้งไว้เลยว่า1,000,000พอครบ1,000,000ปั๊บมันพออะไรเพราะใจมันตั้งไว้เท่านั้นบางคนนี่ตั้งไว้สัก10,000,000บางคนตั้งไว้ชาติเนี้ยเขาบริจาค100,000,000พอ เนี่ยนะบางคนก็บอก200ล้านบางคนบอกต้องทําบุญเป็นพันล้านบางคนเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นบางคนบอกว่าท่านต้องให้ทั้งแผ่นดินหมดอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าตั้งเอาไว้แค่ไหนแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นพอไปทําไประดับนั้นมันจะเลิกทันทีเพราะใจมันตั้งไว้อย่างนั้นบางคนเนี่ยตั้งไว้ที่ตัววัตถุว่าจะต้องทําเท่าไหร่แค่ไหนและอย่างไรบางคนตั้งไว้ที่ใจเอ้ยให้สักครั้งวันหนึ่งนะตื่นมาทําบุญใส่บาตรสักครั้งก็พอแล้วอุ้ยถ้าทั้งชาตินะไปไหว้พระสักที่เดียวก็พอแล้วเนี่ยนะพวกนี้ตั้งไว้แค่กุศลจิตเกิดไม่เท่าไหร่เนี่ยนะอย่างเขาไปกราบไปไหว้ก็พอแล้วอย่างสถานที่บางแห่งเอ๊ะทำไมไปแล้วทําไมกุศลจิตเขาเกิดน้อยจังจริงๆแล้วพวกนี้สันโดษในกุศลมาตั้งแต่แรกแล้วสันโดษในศรัทธาสันโดษในปัญญาสันโดษในวิริยะสันโดษในคุณธรรมแต่ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิริยะเนี่ยนะไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายมันพระองค์จึงเรียกว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าเนี่ยนะเรียกว่ากล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ากล้าในสิ่งที่คนอื่นประกาศยอมแพ้เนี่ยนะคนทั้งหลายประกาศยอมแพ้เลิกให้ทานแต่ท่านไม่เลิกเนี่ยนะคนทั้งหลายประกาศยอมแพ้ที่จะรักษาศีลพระองค์ไม่เลิกที่จะรักษาศีลคนทั้งหลายเนี่ยนะประกาศยอมแพ้ที่จะเจริญเมตตากรุณามุทิตาประกาศที่จะยอมแพ้ในการเจริญสมถะและวิปัสสนาพระองค์ไม่ยอมแพ้เรียกว่าประกาศยกธงพ่ายแพ้ในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเรียกว่าไม่มีการเวียนกลับมาที่ให้ตกต่ำยิ่งกว่านั้นอีกแล้วเนี่ยนะมีแต่เพิ่มคุณธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพิ่มขันติเพิ่มวิริยะเพิ่มปัญญาเพิ่มเมตตาเพิ่มอุเบกขาเพิ่มคุณธรรมเนี่ยยิ่งขึ้นไปเรียกว่าไม่สันโดษในกุศลและก็ไม่อย่างที่สองคือไม่ทิ้งความเพียรนะทวนว่าคุณธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่สันโดษในกุศลและก็ไม่ละความเพียรนะพันกุศลธรรมของพระองค์เนี่ยจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าแค่ทานหรือคุณธรรมของพระองค์จึงไม่หยุดอยู่แค่ศีลไม่หยุดอยู่แค่เนกขัมมะหรือไม่หยุดอยู่ในระดับปัญญาล่างๆไม่หยุดอยู่ด้วยทานศีลภาวนาในคุณธรรมระดับล่างๆไม่ได้บริบูรณ์อยู่แค่จตุปาริสุทธิศีลไม่หยุดอยู่แค่เนี่ยนะสมาธิไม่ได้หยุดอยู่แค่อุปจารสมาธิไม่ได้หยุดอยู่แค่ปฐมฌานไม่ได้หยุดอยู่แค่ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไม่ได้หยุดอยู่แค่ปฐมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นอาลาระดาบทนี่หยุดอยู่แค่อากินจัญญายตนะอุทกะดาบทหยุดอยู่แค่อะไรเนวะสัญญานาสัญญายตนะบุคคลไม่ใช่น้อยบางทีหยุดอยู่แค่พรหมวิหารบางคนหยุดอยู่แค่เมตตาบางคนหยุดอยู่แค่กรุณาบางคนนี่หยุดอยู่ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเรียกว่ามีความปรารถนาที่จำกัดมีอัธยาศัยในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในขอบเขตที่จำกัดแต่พระองค์ไม่ใช่บุคคลที่เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในขอบเขตที่จำกัดมีแต่เพิ่มพูนคุณธรรมให้เติบโตแล้วก็งอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะก็เรามีแต่การเพิ่มอะไรอีกเพิ่มนะหยุดอยู่บางคนเนี่ยนะอาภาริยะบางคนบอกว่าได้โสดาปัตติมรรคก็พอแล้วชาตินี้เขาได้โสดาปัตติมรรคก็พอแล้วสังเกตดูสมัยพุทธกาลเนี่ยบางพวกเนี่ยสูตรเดียวกันฟังได้เป็นพระโสดาบันบางพวกฟังแล้วได้พระสกทาคามีบางพวกเป็นพระอนาคามีบางพวกเป็นพระอรหันต์บางพวกเป็นระดับอัครสาวกบางพวกเนี่ยนะบางยุคสมัยก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบางคนเนี่ยจินตนาการหยุดอยู่แค่นั้นความกล้าที่จะเจริญกุศลตั้งเอาไว้แค่นี้พอแล้วแต่ของพระพุทธเจ้านั้นน่ะโดยพื้นฐานเนี่ยนะความดำริเนี่ยไปสูงสุดเอาแบบที่เรียกว่าถึงพิกัดเต็มที่เนี่ยนะถ้าบอกว่าสว่างเหมือนอะไรบอกในโลกนี้สว่างก็ดวงอาทิตย์นั่นแหละจะไม่เอาสว่างแบบ1แรงเทียน2แรงเทียน3แรงเทียน100แรงเทียน1000แรงเทียนเนี่ยนะหรือว่าสว่างกี่วัตต์เป็นต้นเนาะไม่เอานู่นน่ะดวงอาทิตย์สว่างกี่วัตต์อ่ะกี่แรงเทียนนะหมดเทียนทั้งโลกก็ไม่ได้สว่างเสี้ยวดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะเอาเทียนทั้งโลกเอาโลกเป็นเค้าเรียกว่าเอาโลกเป็นเทียนเนี่ยนะเป็นแรงเทียนทั้งหมดมันก็ไม่ได้สว่างเศษเสี้ยวดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะก็อย่าว่าแต่บักแม้แรงเทียนร้อยแรงเทียนพันแรงเทียนธรรมดาเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าว่องไวขนาดนั้นเนี่ยนะต้องเร็วความคุณธรรมต้องเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นไปมันทุกอย่างเนี่ยให้ถึงที่สุด มีกายอันอบรมถึงที่สุดมีศีลอบรมถึงที่สุดมีสมาธิอบรมถึงที่สุดมีจิตอบรมถึงที่สุดมีปัญญาเจริญถึงที่สุดเนี่ยนะทำให้ถึงที่สุดอันนั้นได้เพราะอะไรเพราะพระองค์มีความภาคเพียรมีความแกล้วกล้าเนี่ยนะมีความแกล้วกล้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้าอย่างนั้นพระองค์จึงสำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นผู้กล้าย่อมแพ้ท่านพระพุทธเจ้าบอกกับมารคนแพ้คนขี้ขลาดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นผู้แพ้อย่างพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นคนขี้ขลาดเพราะฉะนั้นถามว่าพระองค์กลัวบ้างไหมหวาดพอสะดุ้งบ้างไหมเคยคิดถอยบ้างไหมเขาบอกว่าตั้งแต่ออกบวชมาไม่เคยคิดว่าจะต้องกลับไปเป็นคารวาสอีกเลยเนี่ยนะตั้งแต่ออกจากพระราชวังแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่หวนกลับเป็นธรรมดาเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพระโพธิสัตว์เป็นบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าถ้าตัดสินใจอย่างไรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอให้ถึงความตกลงใจถ้าตกลงใจบอกว่าอย่างนี้เท่านั้นก็บอกว่าหลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปรับแผนน่ะได้แต่เปลี่ยนแผนไม่ได้เนี่ยนะเรียกว่าปรับได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าทิศทางอย่างไรก็ต้องชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันออกจากบวชมาเลยเนี่ยนะโอ้น่านะลูกของเราเป็นยังไงบ้างเนาะมีโยมคนหนึ่งเขามาบวชเขาบวชเขาได้ลูกน้อยๆก่อนบวชนะเสร็จแล้วก็มาบวชพอบวชปั๊บเนี่ยพอเห็นลูกน้อยเข้าโอ้ลูกน้อยเราจริงๆก็คิดถึงลูกอ่ะนะหาเหตุผลยังไงจะสึกไปเลี้ยงลูกเนี่ยนะก็เลยวันหนึ่งบิณฑบาตไปเจอไก่เนี่ยนะไก่บ้านนะมันก็จูงลูกมันก็ชวนลูกไปหากินนะดูสิไก่นะมันยังรับผิดชอบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอเราเป็นมนุษย์ทั้งคนทำไมเราจะไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคิดอย่างนี้สึกเลยเนี่ยนะคิดได้นะเอาอาจารย์ไก่ก็เลยได้เป็นสาวกของไก่ก็เลยสึกไปเลี้ยงลูกเนี่ยนะเอามันก็คิดได้เท่าไก่นะงั้นเถอะ